Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest powtórka audycji. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugarski. Klub Trójki. I nasz gość, pan profesor Zbigniew Mikołajko. Dzień dobry, panie profesorze. Dobry wieczór państwu. No, z takiej dziwnej Warszawy, ni to zimowej, ni to wiosennej. Wielka przyjemność, że pan jest z nami. To ja się też cieszę. Lubię z panem rozmawiać, lubię z państwem rozmawiać. Dziękuję. Napisał pan kolejną znakomitą książkę, Prowincję Ciemności. Sama się napisała. To jest trochę zbiór rzeczy, które rozproszonych, które tak... Ale... Rozbierałem nie wszystkie oczywiście rzeczy rozproszone, bo kierując się jakąś intuicyjną logiką, bo tak, jeśli to nie jest wyrażenie nazbyt paradoksalne, prawda? Pewną emocją, ale też jakimś jednak racjonalizmem, jakimś podskórnym rozumem. Prowincje ciemności, taki jest tytuł tej książki, zaraz o niej porozmawiamy. Zastanawialiśmy się, jaką muzykę wybrać na początek i Edyta Kocęba, wydawca, mówi, no jak to profesor Mikołajko, pierwsze skojarzenie, Nick Cave, no to będzie. To ja jestem stanowczo za. Zaczynamy. Nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. Collected up some baby blasted mothers, they took their chances, and for a while they lived quite happily up there. It came from New York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a dog-eat-dog world. And he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. He had to get out of there, and San Francisco, well, I don't know. And then to L.A., where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from L.A. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on. Francisco, L.A., I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He ended up, like so many of them do, back on the streets in New York City in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead? and who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's got me something going on upstairs. A to profesor Zbigniew Mikołaj. Witam jeszcze raz ponownie. Wybrałem tę piosenkę, no bo ona jest o zwycięskiej walce ze śmiercią i z ciemnością. O zwycięskiej, bo jest o Łazarzu. To jest ta opowieść. W pańskiej książce są zmagania z ciemnością, najczęściej przegrane. Najczęściej przegrane, ale nawet z tego przegrania, z tego triumfu nicości, z tego triumfu śmierci coś z Wicińskiego wynika. Zostaje jakaś reszta, prawda, taka, którą staram się pochwycić, uchwycić, pokazać, że ona jest ważna, prawda? No właśnie. Ten sakrament ocalenia, który się z tego wyłania, z tego okrutnego, w tym fizycznym wymiarze, no wszyscy ostatecznie jesteśmy przegrani, prawda? Każdego, jak mówił Horacy, każdego z nas czeka noc ta sama. Ale! I to jest to ale, prawda? Jest kilka razy ale, to dobrze. Jest ale i chodzi mi to o ale właśnie, żeby... A skąd ta ciemność się wzięła? Ta ciemność? Tak. No to jest taki nasuwający się nam wszystkim od tysięcy lat może obraz nicości, prawda? Bo nicość nie jest do opisania. Ale śmierć i nicość to jest zupełnie co innego. To może być coś innego. Tak. To może być co innego, bo dla ludzi wiary, no właśnie, nie kończy się to perspektywą nicości. Ja nie jestem człowiekiem wiary, to muszę powiedzieć. Ale w dzisiejszym świecie, też w świecie zachodu, w świecie takim, jakim żyjemy tutaj, także w Polsce, to, co dawały religie instytucjonalne, tę pewność w egzystencji pośmiertnej, prawda, te obrazy, które możemy przywołać, bo ja wiem, raju, czyśca, czy piekła, jakiejś rzeczywistości pośmiertnej, z literatury, z malowania i rzeźbienia rozmaitego. Dzisiaj te i z nauczania przede wszystkim kościołów, także synagogi i meczetu, prawda? Bo każda z tych rzeczywistości, z tych wielkich religii oferuje jakąś wizję pośmiertnego istnienia. Dzisiaj nie mamy tej pewności. Nawet u ludzi wiary. Aha. Ona jest nadkruszona, nadwyrężona. A dlaczego tak się stało? Pan o tym dosyć pisze bardzo ciekawie. Ale to nadwyrężenie, to nadkruszenie, to wielki dlaczego? Proces dziejowy, który się zaczął w momencie odczarowania świata, prawda? Czyli wraz z powstaniem nowoczesnej nauki, czyli XVII wiek to się zaczyna. To jest paradoksalne, to jest XVII wiek, który buduje wielkie metafizyczne systemy. Mhm. To jest wiek wielkich systemów, takich często budowców, jak Leibnica na przykład, prawda? Jednocześnie jest wiekiem, który zaczyna nadkruszać tę pewność wiary. No już u Kartezjusza, chociażby, gdzie to jest wcześniejszego, o 100 lat od tego Leibnica, jest to rozwojenie tego, co cielesne, co jest substancją i tego, co jest świadomością. Tu gdzieś jest ten moment i w tę szczelinę wdziera się właśnie to odczarowanie świata, czyli to, co robi nowoczesna nauka, która wypycha bardziej, coraz bardziej poza horyzont takiego potocznego naszego doświadczenia i nie tylko potocznego, pewność istnienia i czyni Bo przedtem można było powiedzieć, że ta pewność wynikała nie tylko z wiary, ale swoistej wiedzy, prawda? Z mitu. Z mitu, ale też wiara była podana jako rodzaj wiedzy, prawda? I przyjmowana. Za sprawą Kartezjusza, aż gdzieś do Kanta, przestaje, do XVIII wieku, przestaje to być sferą wiedzy. To wierzenie paradoksalnie staje się właśnie sprawą wiary, sprawą serca, sprawą czegoś, co pewności nie da. I zaczyna się chwiać ten horyzont. Później przychodzi ten szalony romantyzm, który jeszcze rozwichrza to bardziej. No i jedno, czyli romantyzm, czyli co? Jednoczesne, powiedziałbym, szaleństwo ducha, prawda? Zmagania się człowieka z Bogiem i z sobą samym, z własnym diabelstwem, z własnym szaleństwem. A z drugiej strony romantyzm to jest czas XIX wieku, tej nowoczesnej technologii, nowoczesnej nauki, która się wdziera. Takim klasycznym dowodem na to jest, powiem, chociażby Frankenstein, tej cudownej dziewczynki, żony wielkiego romantycznego poety Mary Shelley, prawda? To taki obraz, co jest u progu, prawda, tego wszystkiego. No i pan pisze o Romeo i Julii, pan pisze o melancholii von Triera, o walce, o serialach telewizyjnych, ale jest taki wiersz, który mi się natychmiast kojarzył, jak tę książkę czytałem, Prowincje Ciemności, przypomnę, Zbigniewa Mikołajki, o którym pan akurat nie pisze, ale to jest wiersz bardzo znany. Mam na myśli Longobardów Herberta. Tak. O Longobardach, którzy... Przyniosą ze sobą wielkie nic. Tak, nothing, nothing, nothing, tak się oni szepczą. Tak. I oni zniszczyli Rzym, prawda? To są ci dzicy barbarzyńcy, którzy zniszczyli Rzym i oni atakują. To jest ta ciemność. Pewnie jak Herbert pisał, no to miał na myśli imperium komunistyczne. A dzisiaj są czym ci Longobardowie? Także pisał Ryszard Przybylski w homiliach na Ewangelię Dzieciństwa. Zaczynała się od tych Longobardów. Aha. To kim oni są dzisiaj? Wtedy byli komunistami opresyjnymi, a dzisiaj? Dzisiaj Longobardzi mają swoje koczowiska pośród nas. I kto to jest? To trudno, bo tutaj trzeba uciec się do wartościowań. Ja niechętnie, prawda, bo to są stygmatyzacje z miejsca. Aha. Jeśli przychodzi nam swoich pobratymców nazywać Longobardami, to... Nie chodzi mi o nazwiska. Nie chodzi mi o nazwiska, nie chodzi mi też o rozpoznania, broń Boże, polityczne, tylko pewne zachowania ludzi, którzy są wyzuci z rozmaitych tradycji. Ja jestem w jakiejś mierze konserwatywny w swoim myśleniu. Rewolucyjnie, powiedziałbym, czy kontrrewolucyjnie konserwatywny, wyżegając przeciwko ościeniowi takiego rozmycia. Przeciwko, jak napisał Ryszard Przybylski gdzieś, wrzaskowi, który dochodzi z pubów i dyskotek. Mm-hmm. To są Longobardowie. O tak, mm-hmm, może opiszmy. Mm-hmm. To znaczy ludzie, którzy żyją życiem wsobnym, bardzo egocentrycznym, radykalnie egocentrycznym i usiłują rządzić nam rzeczywistość na miarę swojego egocentryzmu. I są często skuteczni. To znaczy wszelkie populizmy, które się zrywają w świecie zachodu, to właśnie domena tych wyzwolonych, wyjarzmionych z okowów tradycyjnego porządku społecznego, tradycyjnego porządku wartości. Ale to są demoniczne siły, prawda? To rozkiełznanie. Tutaj ja sam jestem dzieckiem 68 roku, w sensie kulturowym także, prawda? I tego wszystkiego, co się stało. Tam jest początek. Te lata 60, to dzieci, kwiaty, to wszystko. Strasznie to było fajne. I to zdjęło z nas, w takiej mierze dało nam poczucie wolności pewne. Zdjęło z nas rozmaite brzemię, ale to poszło za daleko. Mhm. Czyli krótko mówiąc, parę lat temu, to chociażby system edukacyjny, który rozwalił do końca to, co można nazwać paideją społeczną, wychowaniem do życia w jakimś porządku moralnym, społecznym, z poczuciem, zostało zniszczone. Parę lat temu pojawił się we Francji taki manifest ludzi, którzy rozluźniali system edukacyjny i oni się w tym manifestie powiedzieli, że zrobiliśmy źle, bardzo źle. To znaczy poszliśmy za daleko. Za daleko. Ale pan powiedział o sobie, że jest pan rewolucyjnym konserwatystą. Teraz pan powiedział o tym, że jest pan konserwatystą, a co to znaczy rewolucyjnym wobec tego? To znaczy, no bo opresja to też nie jest żadne wyjście. To doskonale rozumiemy, opresję, 68 rok, że chodzi, tak się musiało stać właśnie. W tym sensie, że chodzi o jasno rozpoznawalny, wyrazisty system wartości. Aha. I opartą, budowaną na osnowie tego systemu, budowany na osnowie tego systemu ład społeczny. Rozumiem, się z panem zgadzam, tylko zależy, jak ten ład społeczny ma wyglądać. Jeśli to ma być taki ład, że tak zawsze było i tak robiliśmy i tak będzie dalej. Nie, to coś innego zupełnie chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu roszczenia nie przerastały tego, kim ten, tak to myślę, tego, kim jestem, roszczenia, które są we mnie, żeby radykalnie nie przerastały ponad miarę tego, tego, kim jestem. Czyli krótko mówiąc, jeśli jestem marnym studentem, marnym absolwentem uczelni, prawda, jak tych przykład pierwszy z brzegu z ostatnich badań wynika, że co szósty magister w Polsce z tych nowych rozdań jest właściwie wtórnym analfabetą. To nie ja, tylko wtórny, bo nie używa w ogóle pisma, nie czyta, nie pisze. To o czym świadczy. Krótko, ale na rynku pracy, żąda tyle i chce tyle, a to jest zjawisko masowe, co szósty, prawda? Uh-huh. Już nie mówię o innych przypadkach. Żąda tyle, co człowiek, który ciężko pracował, skończył, prawda, dobrą uczelnię w dobrym stylu, bo są przecież i tacy. Za równomierność. Nawet przy czym Polska jest tutaj dość szczególnym przypadkiem, bo gdzie indziej próbuje się zmagać, w takiej Szwecji, która jest wzorem dla właśnie takiego niby społeczeństwa urawniłowki, jednak uczelnie, na przykład uczelnie, są poddane ścisłej hierarchizacji. I czymś innym, chyba z 7 kategorii, i czymś innym jest skończenie najlepszego uniwersytetu, czyli w Uppsali, a czym innym jest skończenie czegoś, co się nazywa Uniwersytet Skule, czy jakoś tak dziwnie. Ale jest siódmej kategorii, a jest a takim pierwszej. Studium w dzielnicy Multikulti, żeby ci młodzi ludzie, żeby tych młodych ludzi ulica nie wychowywała, tylko żeby coś dostali. Prawda? Pan pisze, tłumacząc to, odnosząc to do tradycji filozoficznej i do pojęć filozoficznych, to pan używa tutaj pojęcia rozróżnienia Kierkegaarda, który pisał o człowieku wychowaniu estetycznym. Etycznym i estetycznym. To my jesteśmy właśnie ludźmi estetycznymi dzisiaj, tak? Tak, w tym sensie kierkegaardowski, to znaczy poza dobrem i złem, prawda? Bo człowiek etyczny, u niego jest jeszcze ten porządek religijny, z którego są te trzy. Więc ten człowiek estetyczny to nie jest człowiek, który, prawda, jest wyrafinowanym estetą na modłę, bo ja wiem, Oscara Wilde'a, prawda, czy Doriana Gray'a, jego bohatera. Aha, tylko kim? Tylko jest kimś, kto abstrahuje od dobra zła. Natomiast człowiek etyczny kieruje się, to też nie znaczy, że on jest etyczny, tylko ma świadomość i kieruje się tym rozróżnieniem między dobrem i złem w całej ich rozciągłości. Aha. Na tym polega, czyli w związku z tym widzimy, prawda, te wszystkie odwrócenia sensu. Jeśli ja dam taki przykład ostatni, jechałem sobie pociągiem do Poznania, jechali jacyś dwaj faceci, jeden koło 30 i jego, nie wiem, współpracownik, szef, 38 lat, pracujący w firmie budowlanej, używali niezwykle brutalnych i wulgarnych słów. Nie, ja im w pewnym momencie nie wytrzymałem. Mówię, panowie, mówię, znam to słownictwo, ale bardzo proszę, żeby przy mnie tego nie używać. Jak to nie używać tego rodzaju wyrazów? Jak to obruszyli się? Przecież to normalny język. No dobrze, to ja mówię, że jest rozzłoszczony okrotnie. To proszę używać tego języka przy mamusi, przy stole. Najlepiej świątecznym. pan obraża, obruszył się ten przedsiębiorca główny. Moją matkę, moich rodziców, pan jest niekulturalny. No tak. No więc, prawda? Tak, rozumiem. Ale ta anegdota pokazuje ten proces, prawda, w którym nastąpiło odwrócanie, nie przewartościowanie wartości, bo to no, tylko takie niczeańskie. Nietzsche też mówił o życiu poza dobrem i złem, ale jemu o coś zupełnie innego chodziło. Wyhodowanie na człowiek nietzscheański, ten człowiek twórczy, dramatyczny, żyjący, prawda, życiem radosnym, ale ze świadomością tragizmu. Natomiast to jest człowiek, który abstrahuje od dobra i zła, bo mu i odwraca z łatwością ten porządek, bo mu tak wygodnie. Bo mu tak wolno. Bo mu wolno. Prawda? Ale gdybyśmy teraz podeszli do tej wolności i mówili o tym pięknym sensie tego słowa, nie że mu wolno, tylko, no dobrze, powiedzmy, że w tym sensie niczańskim. To jednak rok 68, no, że tak. Używając takiego skrótu myślowego, no tak, zniszczył też różne rzeczy, no, też wyzwolił nas od opresji, no powiedzmy, że tak, już nam obiecywał. No i teraz zostawił takie puste pole, jak rozumiem. Prawda? No i gdzie co możemy... na tym polu może wyrosnąć? Mamy nie, wyrosło. Mamy szansę, to znaczy to, krótko mówiąc, ja bym wrócił do, dobrze, że pan to, o to pyta, w pewnym sensie, dlatego w tym sensie jestem konserwatywny, ja bym wrócił do tej rewolucji 68 roku w skrócie. Takie powroty są trudne, ale nie niemożliwe. I jeszcze raz, jak gdyby starał się na nowo, ze świadomością tego, co się stało, zagospodarować. Jasne, że niby nie można wejść, jak mówił Heraklit, po raz wtóry do tej samej rzeki, do tej samej wody, ale spróbujmy coś takiego wykonać. To nie będzie inne, bo będziemy mieli za sobą to negatywne doświadczenie już, które mam nadzieję czegoś nas nauczyło. Bo jesteśmy w tej chwili od Stanów Zjednoczonych po Japonię, czy w szeroko pojętym Zachodzie, widzimy to, co widzimy, prawda? Jakiś kryzys głęboki. Niekiedy o znamionach apokalipsy, czy przemocowych różnych zjawiskach. I mówimy, no jesteśmy bezradni, taka szamotanina w poszukiwaniu jakiejś recepty politycznej tylko na to. A to nie da się przez receptę polityczną, prawda? Czyli jakiejś recepty duchowej, kulturowej należałoby szukać. Powrót do tego, co się nazywa paideją, czyli kształtowania losów głębiej. Aha. I postawy wobec życia zbiorowego. Ja w pańskiej książce, panie profesorze, znalazłem, dosyć skrupulatnie wynotowałem sobie kilka stron, na której, gdzie ta ciemność tytułowa, prowincja ciemności, przypomnę tytuł książki, że jest jakaś szansa, że jednak jest jakaś szczelina w tej ciemności, że można się tam prześlizgnąć. Jest jakieś światełko. I tych stron jest niewiele. Cytatów mam, no może z 6-7. Bardzo przepraszam. Ale są światełka, to dobrze. Ale są. No to może powiedzmy o tych światełkach. Pan mówi na przykład o tym, i to jest chyba najbardziej błyszczące światełko, najjaśniejsze, najwięcej obiecujące. To jest, cytuję, strona 218. Już to robię. I to jest bardzo piękny fragment i bardzo mocny. Pisze pan o takim serialu Detektyw, który pan uważa za arcydzieło. To jest HBO, to nadaje. Arcydzieło gatunku. Pierwszy sezon, bo to drugi sezon był marny, trzeci jest świetny, ale jestem w połowie, bo on dopiero leci w telewizji. Dzisiaj właśnie zresztą. No proszę. I pan pisze o katastrofie tej, o której pan teraz powiedział, o której rozmawiamy. Używa pan takiego określenia, absolutne rozsypanie gatunku ludzkiego. Dissipatio accagi. Aha, ale i dalej. I teraz przesłanie. Proszę, niech państwo posłuchają. I temu z pomocą przyjść może tylko Mesjasz. Tak pan pisze. Zresztą kilka razy się pojawia to słowo. Figura mesjańska. Właśnie, figura mesjańska. To aż tak jest bardzo źle? Zacznijmy tak, od tego. Tylko Mesjasz oczywiście... Figura mesjańska może być różna, prawda? Może być to ten Mesjasz w aspekcie królewskim czy kapłańskim, ale pamiętam i bardzo często odwołuję się do innej figury mesjańskiej, figury Ebed Jahwe z Izajasza, który jest bez wyglądu i wdzięku, jak mówi Izajasz, policzony często między złoczyńców, ale zabity często, ale w zamian za to będzie miał wielu. Czyli krótko mówiąc, Mesjasz to nie jest ktoś nadświatowy. To jest ktoś wewnątrz, w tym wypadku, wewnątrzświatowy, jeden z nas. Tych bez wyglądu i wdzięku, tych szarych ludzi o szarych oczach, prawda? Tych szarych wróbli. Czy w gruncie rzeczy Mesjaszem, pójdźmy dalej. To jest wizja Mesjasza demokratycznego. To znaczy takiego, że jak jeden z nas, to każdy z nas. No ale zacznijmy od Chrystusa jednak. No, oczywiście, to jest Mesjasz. To jest Mesjasz, oczywiście to jest Mesjasz. To jest Mesjasz w porządku wiary, ale w świecie Mesjasz może być taką metaforą, prawda? To Chrystus jest figurą, Jezus Chrystus jest figurą, która przekracza historyczność, prawda? Królestwo moje jest nie z tego świata. Ja usiłuję, jak gdyby to powiedzieć, pisząc z małej litery, nie z dużej, o Mesjaszu wewnątrzświatowym, takim, który pracuje we wnętrzu historii, prawda? Oczywiście mieliśmy do czynienia z mesjanizmami, które i ciągle mamy, które przegrały. Przegrał komunizm. Przegrał komunizm, przegrał faszyzm i nazizm. Liberalizm, który jest... Ale liberalizm też pan tak traktuje, że to jest taki quasi-mesjanizm? To są elementy, prawda, bo zbawieniem jest, prawda, ta racjonalna gospodarka otwarta. Wolny rynek, tak. Ale widzimy, że liberalizm też w jakimś sensie jest przegrany, bo zostawia za sobą, prawda, rzesze odtrąconych, skrzywdzonych. Ten zachodni liberalizm żyje też czyimś kosztem, bo ja wiem chociażby pracowników z Wietnamu czy Indii, którzy czy skądś tam, czy z Chin. Lasów tropikalnych i w ogóle kosztem ziemi, jak sądzę. Ekologia i tak dalej, i tak dalej. Żyje też wewnątrz masy takiej grupy odtrąconych we własnym wnętrzu, prawda? Ci młodzi z południa Europy, prawda, ze Śródziemnomorza, z Hiszpanii czy Włoch, którzy są czy bezrobotni w naszej swojej masie. No więc, owszem, tutaj oni w odróżnieniu od tych egzotycznych światów nie umierają na ulicach, oni mają pewne zasoby materialne. To państwo opiekuńcze tutaj jednak działa. Jak powiadam, nikt z głodu na ulicy nie umiera. Niemniej jednak są odtrąceni, prawda? Mają poczucie klęski, więc krótko mówiąc, jeśli mówimy o Mesjaszu, no to mówmy o mesjanizmach. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Ale mówił pan teraz, może przejdźmy dalej. Ja panu przerwałem, bo chciałem, żeby dopełnić tej opowieści, ale chodzi o tego Mesjasza o szarych oczach, tego jednego z nas, tego demokratycznego, jak pan się wyraził. Tak. Kto to taki, albo co to takiego? To ciekawe. To może być pan, albo nawet ja stary. To tak. Czyli właściwie mówię też o Mesjaszu zbiorowym, prawda? Bez całych tych, że tak powiem, królewskich, kapłańskich prerogatyw i tego typu uroszczeń, prawda? To znaczy, to jest Mesjasz. Judaizm zna dwóch Mesjasz, dwie figury mesjańskie. Wyższy Dawidowy i ten niższy Józefowy, który przegra być może, który nawet poniesie klęskę, ale coś tam dobrego sprawi. Tutaj możemy się do tego Józefowego Mesjasza odwołać. To znaczy musimy walczyć. Aha. Zresztą te figury mesjańskie ja rozpoznaję w różnych miejscach, prawda? W detektywie albo w lalce. Wokulski, w ogóle lalka. Właśnie, to jest fascynujący esej o lalce. Tak, pan widzi tam figurę mesjańską, ale książką w XIX-wiecznej Warszawie, bo tę Warszawę konstruuje niczym scenę, o czym mówię w tym eseju, niczym scenę średniowiecznej pasji z tymi mansjonami. Przenosimy się od mansjonu, czy od domku do domku, w której jest pokazywana nam scena. Czy pan mówi o misteriach teraz, tak? Tak, to jak w misteriach jest, prawda, średniowiecznych, misteriach pasyjnych. Dalej, zaczyna się to wszystko w Wielkanoc. Warszawa jest pokazana szczątkowo, nie ma całych rozległych, prawda. Świadomy jest Prus, bo przecież jest z tym opisywaczem fantastycznym Warszawy, znawcą, nie bywałem. Ale on tę Warszawę konstruuje właśnie tak, jaką scenę. No i Wokulski jest tym Mesjaszem. To pokazuje właśnie ziemię jałową, prawda? Pustkę duchową. Tak. I ten Wokulski jest jakąś szansą. Być może przyniesie zbawienie. Jakie to by było zbawienie? Nie wiadomo, czy ginie, czy nie ginie, prawda? W tych ruinach zamku. Aha. No i co to by było? Jaka to by była wizja? Zresztą jeszcze gdzieś tam jest, bo to też o tym trzeba pamiętać, brzuch wielkiego miasta, że ten straszny Paryż, ta maszyneria nowoczesności, prawda? Potworna. Tutaj byle jakoś, a tam jest ten brzuch wielkiego miasta, tego kapitalistycznego, potwornego, fascynującego i jednocześnie potwornego Paryża. A wie pan, bo ja mam pewne skojarzenie, proszę powiedzieć, czy ono jest słuszne. Jest taki fragment lalki, który jest poruszający bardzo. W ogóle ta książka jest wspaniała. Poruszająca. Tak, ale w dzieciństwie nie czytałem, nie rozumiałem. Jest taki moment, kiedy Wokulski jedzie do Paryża i rozmawia z Geistem. Zresztą znaczące nazwisko, bo oznacza ducha, prawda? I ten Geist mówi tam, tam chodzi o te różne quasi-alchemiczne eksperymenty. I Geist mówi tak w pewnym momencie. Są tacy, właściwie to nie ma ludzi na świecie prawie, to jest 1 na 100 tysięcy, to jest człowiek. Są ludzie tygrysy, ludzie sowy, są hybrydy ludzkie, są ludzie glisty i tak dalej, i tak dalej. Tak. Ale żeby tak spotkać człowieka, to jest 1 na 10 tysięcy albo 1 na 100 tysięcy. Może pan nim będzie, tak mówi, mniej więcej. No właśnie. I to jest ciekawe. Mesjanizm jest czymś głęboko ludzkim, ale ludzkim... arcyludzkim, bo co to znaczy? Kolei Geist jest takim gnostykiem współczesnym, to znaczy z pogardą dlatego co cielesne, prawda, które jest źródłem zła i jakiegoś takiej zwierzęcości, hybrydalności, bestializacji człowieka, powiedziałbym. Natomiast jednak nie traci z oczu całego człowieczeństwa. Właśnie, co to znaczy arcyludzkie w tym kontekście? Arcyludzkie, to znaczy właśnie zwracamy znowu do tego rozróżnienia między tego Kierkegaardowskiego rozróżnienia między dobrem i złem. To znaczy tutaj to, jeśli zatracamy to w sobie, to przechodzimy na stronę tych hybryd, tych bestii, o których mówił, prawda? Tych ciał zwierzęcych. Często zresztą ujawniających się w karykaturalnych wizjach. W średniowiecznych, prawda? Odrosza. A nawet wcześniej, bo o tym się nie wie, o tym mówi nam, ale tego nie zauważamy, Umberto Eco w imieniu Róży, że na marginesach tych rozmaitych psałterzy, modlitewników pojawiają się właśnie te stwory tak jak z Boscha. Bosch wychodzi z tej nieczułe, nieludzkie, hybrydalne, prawda? Połączenie królika i jaszczurki, bardzo perwersyjne czasem. Ci mnisi rysują rzeczy tam horrendalne, prawda? Penisy, które mają skrzydła i są usamoistnione. Ja już nie chcę tutaj wyliczać. Czyli ten świat roi się gdzieś nam na peryferiach. Tamten świat dawał pewność zbawienia. Aha. A u nas ta hybrydalność i tam jest margines, prawda? To są marginalia się nazywa. A teraz jest główny nurt. A teraz to przeistacza się, przeszło gdzieś w obszar głównego nurtu. Jest jeszcze jedna furtka, bardzo pięknie panią pokazuje to. Może ja zaraz na chwilę spróbuję pana to zapytać, ale też zapraszam państwa do rozmowy. 7 trójek i dariusz.bugalski, gdyby ktoś chciał napisać. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Mikołajko, autor wielu książek, no tym razem to są Prowincje Ciemności, zbiór esejów, jak pan pisze, przygodnych. Otwieram tę książkę i widzę i z wielkim wzruszeniem czytam po raz kolejny motto, którym pan ją opatrzył. Motto jest następujące. Mamo, to jest moja lalka. Ja ją uratowałam z tej wielkiej ciemności, która jest dookoła. Dziewczynka 8-letnia. Ale pięknie pan to... skąd pan wziął to? Zasłyszane. Wymyślił? Zasłyszane. Zasłyszane, nie. Ja nie byłbym w stanie tego wymyślić, ale to jest gigant... To jest właśnie to... To znaczy zaczyna się... To są Prowincje Ciemności, ale ta książka zaczyna się od języka nadziei, ocalenia i od tego, że można uratować kogoś. Ale bo ta lalka, że uświadomi sobie, że w świecie dziecięcym lalka ma życie. To nie jest martwa kukła, tak, prawda? To prawda. Powiem tylko tak, mam wnuczkę, ona skończy niedługo 4 lata i spotykamy się i ona mi coś daje i mówi, masz dziadziusiu, no i ja mówię, co to jest? No, zobacz, to jest, ja patrzę, to jest kamień. Ona mówi, dziadziusiu, to jest czarodziejski kamień, a to jest drugi dla babci. Bo to jest czarodziejski kamień, właśnie. No właśnie, no myśmy widzimy w tym kamień, a to jest czarodziejski kamień. To znaczy jest jakaś sfera tego czarodziejskiego, magicznego, zaczarowanego świata. Trzeba trochę odczarować, to znaczy trzeba wrócić się do świata cokolwiek zaczarowanego, magicznego. No, też opowieść o golemie, ta filmowa, prawda? Kiedy ten golem wyzwala się spod religijnego, moralnego władztwa człowieka, do człowieka dorosłego i zaczyna szaleć, prawda, ten praski golem. Tam masa rozkiełznanej mrocznej materii, ciemnej gliny, zlepionej przez rabiego lewa, to jedyną osobą, która potrafi go ukorzyć, uspokoić i obezwładnić, jest mała dziewczynka znowu. To znaczy, tu jest także i kobiecość, prawda? Taka, Może o dzieciach powiedzmy jeszcze za chwilę, chciałbym, żeby pan o tym powiedział więcej, bardzo, bardzo proszę, ale jeszcze tutaj to zdanie z Motta. Dziewczynka się zwraca do mamy. Tak. W imieniu miłości do mamy, w imię miłości do mamy i do tej lalki. Ale to jest dar. To dziewczynka... To jest, ale chodzi o relację i o miłość. O relację, miłość i zaufanie, prawda? I więź. Mamo, prawda? Ale ta prezentacja, bo w tym zdaniu jest prezentacja, prawda? Tak, właśnie, tak. Mamo, przedstawienie, prawda? Aha. Przedstawiam się jakiś, kogoś, kto jest wyzwolony. Aha. Jest taka szansa. Dziecko mówi, że jest szansa, prawda? I daje tę nadzieję. I nie tylko poprzez biologiczne przedłużenie naszego bytu, prawda? Zresztą Jezus Chrystus, który wzywa, żebyśmy byli jako dzieci, prawda? Mówię to jako człowiek niewiary, ale Jezus, ja gdzieś to napisałem, jest dla takich osób jak ja, dalekich, zdystansowanych od religijności, parakletem, pocieszycielem, prawda? Który nam tym szarym wróblom z ulicy daje okruchy nadziei, okruchy światła. A co to znaczy jak dzieci? To znaczy, że jednak po pierwsze, poza jak dzieci, to znaczy z otwartością wobec świata i z przekonaniem, że świat jest znowu, żeby niczego zacytować, bo dzisiaj tak mówimy cytami. Świat nie składa się z kamieni, niczego, tylko zaczarowały kamieni. Świat jest głęboki i głębszy, niż myślał dzień, mówi Fryderyk Nietzsche. Czyli świat nie poddaje się tylko światłu rozumu. Przetłumaczmy ten cytat, tak ja go rozumiem przynajmniej. Tak. Tylko światło rozumu, ale jest ma w sobie też mroczną część i powinien być postrzegany nie tylko rozumnie i nie tylko z punktu widzenia jasności. Bo dzisiaj o tej jasności, to takiej tandetnej, mówi to ktoś, praktykuje to ktoś, kogo w bardzo wieszczej, bardzo ważnej książce nazwał Huizinga zwolennikiem pueryzmu, czy takiej tandetnej zabawy. Huizinga mówi, dziecko bawi się poważnie, z pełnym zaangażowaniem. To jest strasznie ważne, bo to jest edukacyjne, bo to jest wtajemniczające, bo też z otwarciem na tajemnice świata. Natomiast w latach 30. już Huizinga notuje to, co nadciąga. To znaczy tandetna zabawa, która nie daje przyjemności. W związku z tym pojawia się gonitwa za kolejną przyjemnością, kolejną zabawą, która znowu nie koi naszych lęków, naszych trwóg, która nie zapełnia naszego czasu. Prawda? Disco to jest wszystko, da się zrymować. Serial tandetny w telewizji. Wypełniamy sobie głowy sieczką i też ucieczkowo, bo to wchodzenie w te... Od czego uciekamy? Od prawdziwego spotkania z rzeczywistością, od tego wyzwania, które Nietzsche on nie rozwinął tego, bo umarł. Popadł w szaleństwo najpierw, a później umarł. Od tego, co się nazywa nadczłowieczeństwem, co jest źle rozumiane oczywiście, zostało wypaczone po hitlerowsku. Przez nazizm i przez tę nieszczęsną siostrę Nietzschego, która ocenzurowała i przeredagowała jego różne rzeczy. A co to znaczy nadczłowieczeństwo? Nadczłowieczeństwo Nietzschego to jest właśnie otwarcie, też o tym mówiłem, na prawdę losu z jego radością i jego tragizmem. Wplecenie się w koło losu. Nadczłowiek bierze na siebie to wszystko. W związku z tym nad człowiekiem może być, powiem, kobieta, chłop mazowiecki, ktokolwiek. Nie ma tych oznak, prawda, biologicznych, czy społecznych, czy klasowych. Czy cenzusu naukowego. No, czy cenzusu naukowego. Nie ma statusu tego rodzaju, prawda. Nie może być, zwłaszcza w szczególności, blondynem wysokim blondynem o błękitnych oczętach, prawda. To nie może być Zygfrydem. W każdym razie. W związku z tym każdy z nas, prawda? I w jakiejś mierze taką odpowiedzią chrześcijańską, bo też warto powiedzieć, na tę niczańską figurę nad człowieka, budującą się poza chrześcijaństwem jednak, świadomością chrześcijańską, chociaż, jak mówił Nietzsche, Chrystus był jedynym prawdziwym chrześcijaninem, a reszta to kradzież. Smutne. Odpowiedzią był na przykład Prometeusz chrześcijański, co w Polsce liberalny, otwarty, konserwatysta, wielki myśliciel chrześcijański, Marian Zdziechowski, głosił wyraziście w opozycji wobec Nietzschego, a to postać ważna, nieobecna w takich naszych codziennych odwołaniach do różnych autorytetów. Ważna dla środowisk katolickich rozmaitych, dla Czesława Miłosza chociażby, który słuchał jego wykładu w Wilnie. Dla wielu, wielu innych postaci, prawda? Dla założycieli Tygodnika Powszechnego. No, nie tylko, dla Litwinów także. Którzy przywołują się, rozmawiałem w Wilnie paręnaście lat, może już dawniej, z intelektualistami litewskimi, dla których ten Zdziechowski jest także, bo on był niezwykle otwarty, ale jednocześnie konserwatywną figurą. Wspaniała, piękna postać, tragiczna, zresztą z rozmaitych względów. Ale no, to, o czym pan mówi, zakłada tragizm, tak? Znaczy zakłada uzmysłowienie i radość, sobie i tragizm. Poczucie tragizmu. To poczucie jest tragizmu. To znaczy dzisiejszy ten człowiek, ten zwolennik pueryzmu usiłuje uciec od tragiczności za cenę takich tandetnych wyborów i zapełniania sobie głowiny sieczką, prawda? Aha. Wszelką sieczką, byle tylko o tym taki. Czyli nie zna tak naprawdę prawdziwej radości. Aha. Chcę powiedzieć, że warunkiem radości jest jednak też odczucie tragizmu. To znaczy mając, wydaje się, że ja jestem dość mroczny w swoim pisaniu czy mówieniu w różnych miejscach, ale też niezwykle ekstatycznie cieszę się każdym okruchem życia. Aha. To jest strasznie, strasznie, strasznie dla mnie ważne, prawda? Pan pisze o filmie Trira, o melancholii. No, tak. Ten film jest z jednej strony przepiękny wizualnie, ale jest straszny. Nie mogłem tego filmu oglądać. Straszny jest. Bo tam są ludzkie kukiełki, które biernie czekają na koniec. Na to, co się zdarzy. Tak. A mi jest bliska postawa Lutra. To znaczy? To znaczy Luter powiedział, zapytany, co by zrobił, gdyby się... Zna pan, prawda? Jabłonie, tak? Gdyby się dowiedział, że jutro będzie koniec świata, zasadziłbym drzewko i jabłonki. To znaczy ja w tym kierunku chciałbym. Niezależnie od tragiczności i apokaliptyczności naszych przeznaczeń, właśnie zmierzam w tym sadom jabłoni, prawda? Które powinniśmy Ale co stworzyć? Zrobić? Bo bohaterowie, czy bohaterki właściwie, bo tam są kobiety, prawda? Tak, to są kobiety. Filmu von Triera. One biernie się poddają tej katastrofie. Temu końcowi, bo to nawet nie jest katastrofa. Nawet tam nie ma to nie jest eschaton, tylko to jest koniec. To jest koniec. Co jest banalnego w gruncie rzeczy. Rodzi się wielkie nic, prawda? Tak, to właśnie, rodzi się ta pustka, jak się realizuje. Tak. Czy to się da odkręcić jeszcze? Zadam panu takie pytanie, jak zadałbym prorokowi. Oj Boże. Co zrobić, żeby to odkręcić? Żebyśmy się nie no zasadzić drzewko jabłonki cały czas. To znaczy mamy te małe zadania, małe cele. Każdy z nas, prawda, nie jest w stanie udźwignąć. Nie jesteśmy gigantami, nie jesteśmy mesjaszami Dawidowymi i tak dalej. Każdy ma ten niewielki obszar życiowego działania, gdzie powinien zrobić wszystko, co się da, żeby było raźniej, żeby było lepiej, żeby było bardziej prawda? Chociaż dzieją się i choroby, i śmierci, i różne inne nieszczęścia, rozpady międzyludzkich związków, trzęsą się społeczeństwa i pojawiają się rozmaite terroryzmy, anarchizmy. Świat się trzęsie, prawda? I katastrofy gospodarcze także, czy zwykłe spada samolot, prawda? Ginie wielu ludzi. No zawsze tak się działo i tak się dziać będzie. W obliczu tego wszystkiego, czyli nicość nieustannie wyżarpuje z naszej rzeczywistości na rozmaite sposoby, rozmaite kawałki, prawda? Wyrywa, wyszarpuje strzępy tego ludzkiego mięsa, mówiąc brutalnie, i ludzkiego serca, i ludzkiego umysłu, ale jednocześnie trwamy. I teraz chodzi o to, żeby temu trwaniu przydać nie tylko tę czarną barwę, ale smak. Bo w tym jeszcze jest jedna rzecz. Znaczy żyć intensywnie na tyle, ile się da w swoim domostwie, w swoim małym świecie. Ja jeszcze bym dodał do tego, o ile pan pozwoli, jeszcze takie słowo wdzięczność. Jest też taka świecka odpowiedź, bo jeśli ktoś nie ma dostępu nie jest człowiekiem religijnym, no, że tak powiem już w uproszczeniu, to i zawsze pozostaje taka postawa wdzięczności, że kto się ile nażył, temu już tego się nie cofnie, tego się nie odbierze. To jest przesłanie z pięknego wiersza Szymborskiej. Tak. Prawda? My mamy tak wielkie szczęście, że żyjemy, że w ogóle się tak zdarzyło, że tu teraz rozmawiamy. Ta jednorazowość, prawda? Która, no, nie wiemy, czy to jest jednorazowość. No, ale wieczność też, gdzieś tam mówię chyba nawet w tej książce, że wieczność byłaby równie przerażająca jak skończoność. Jest pomysł reinkarnacji, zdaje się, dobrze się trzyma. No jasne. Możemy rozmaicie, ale też tak z zakamisem, bo ja jestem takim późnym wnukiem z tej książki to widać, egzystencjalizmu. Za Kamisem to jest dobry trop, prawda? Samotność i solidarność. I gdzieś te dwa motywy, te dwie kategorie powinniśmy umieć, prawda? Samotność, która wydaje nas, stawia nas w nagości naszej, w naszej bezradności wobec przemijania klęsk rozmaitych. No i ta solidarność, do której wdzięczność zresztą też. To skoro pan mówi o Kamisie, to może zakończmy cytatem, który pan przywołuje. Mogę? Bardzo proszę. To jest taki kilka zdań z Kamisa. Byłem trochę w tej sile, za sprawą której chwiałem się, potem jeszcze bardziej, potem stałem się nią wreszcie, myląc uderzenia mej krwi i wielkie dźwięczne bicie tego serca, obecne wszędzie w przyrodzie. Wiatr lepił mnie na obraz rozżarzonej nagości, która mnie otaczała. I ten ulotny uścisk dawał mi kamieniowi wśród kamieni samotność kolumny albo oliwki w letnim niebie. Tak pisze Kamil i cytuje go profesor Mikołaj. To właśnie to. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Zbigniew Mikołajko był naszym gościem, autor książki Prowincje Ciemności. Mamy kilka egzemplarzy, więc proszę zadzwonić do Edyty Kocęby, która jest wydawcą tego programu. Dziękuję bardzo, Edyta. Dziękuję pani Edyto, ja również. 7 trójek. Dziękuję państwu. I do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Miłej nocy. To jest powtórka audycji. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.